Nie wiadomo gdzie jesteś teraz. Nie wiadomo jak zgubiłam cię. W radiu słyszę wciąż te same słowa. Bez ciebie obok mnie straciły już sen. Czas wkrada się pomiędzy nas. Ja jestem tu, ty jesteś tam. Na koniec świata zabierz mnie dziś, nim obrócimy się w pył. Tylko daj mi jakiś znak, nim przeminie czas. Na koniec świata zabierz mnie dziś, jeśli mam nieznane pies. Chcę znów poczuć cię, nim obrócimy się w pył. Nie wiadomo czy pamiętać. Nie wiadomo co tu spotka mnie. Obiecałeś mi, że będziesz czekać. Gdzie ukrywasz się? Po co w to grasz? Czas wkrada się pomiędzy nas. Ja jestem tu, ty jesteś tam. Świata zabierz mnie dziś, nim obrócimy się w pył. Tylko daj mi jakiś znak, nim przeminie czas. Na koniec świata zabierz mnie dziś, jeśli mam nieznane pies. Chcę znów poczuć cię, nim obrócimy się w pył. Zmieni mnie do siebie. Moje słowa weź, nie zastanawiaj.